się na poczania. Dziwany kifyrała na serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Pana kulali zeriada. Lanewan au asmana. Ba aza dinie nudaczy. Aichem dadi men yanjana. Aichem dadi men yanjana. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. من ناچار نیم هاوکاری او جنب کمو یارمتی بم دراز دکی خاتو لبیز ایو خوی لمسالگل قرطینی او چی خوی من اولی گران بشوید او نهانگ دوشایه ندین واز لوش ندینین دراز چی ها؟ واز لبوچونی من بینا ناکریه دکتور همو بوچونه برنگکاند لیت کن بوچونه کانی تو زور گرمگن ایم زور پیویستی من بیدی او ای که فیل زانه دوائی لبرد نکم گورم چی دوی؟ اصلا خواردنوی چانی ها گورم سرمو ایوازارم مدل دارده ببورا آیا اطوالم زنم ایمه برو شوار روین گورم ایمه برو باکورو دریای سفینه و راس اروین فراس ایو بیا بکر مفید ایستا برو شو سو بیت وابزانم ایسال دورو بری دریای اطلاسی دان بلان تو اما بست چیه لم پرسیاره تنها پرسیارم کرد دلنیا بیستا کورکت جیال چی زور خوش بسر ابا گوریم دکتر ام شلمن یه ناوی چیه؟ با چی او شلمن یکانی تر لیک جانا که توا؟ نخیر جه کما ازان ما ما بلام چی اتوانه کو پیچم با درست کت؟ جوانچیلا ای با چی امجاران تو خود چاکم هم بولی نالید اگر زانی من خوشه ای من شیخ خوی نوا ای لو خوشیا الی چی بیسا حد اگه کو پیچم با بینه؟ نه اصفاد سکم حزم نخواد نوی اولم کشو هوا گرمه یا ای کولا ما کتم مدل بو حمی جان منیش بیستم بچانیه ویش چن خواب رزگر کم لم گرمایا توزی آرام گر بخانم نگه کمان دور و دریجا ازانم که تو زنه دریا زنیا کنی بالا حسا کم بزانم چی وای لیا کردوی بی بو ام نوچه ها لزورگ لخوشین بیستو که سردانی ام نوچانه یان کردو و جانداری اویان بینی ولی رای عمله یان کردو خانم دوری و جاندارانه چی ها نهنگه کن براک من باور به من نکم ابی باور تبه اما راستیه هیچ تا دلنیا نبون لحبونی دول پیلن رو باریا بلعن پاش کمی گیتر دلنیا بینوا نه تو بلی وابیت لولو ایره بلا تو خوشا بگو من هز بخوشیه کاد سرکا چند بختوار دیارا یستا خوم جیر آوکا داقیه کموا بیروکا یکی چاکوانیا زور چاگنیا تو یید لگل ما من؟ اچم تازه نجوره که ما حسیم بوا دا کاتی نخوارده راوسته جوان چیلا؟ چی تاوه؟ برمتی خود تو پیویسته ام همو پتاته پاکی تای مینوا من پاکی که؟ ایتر لم روا خود خواردن من بو اماده اکید پیسته فری پاکردنی پتاته بیم خوامو روژه ای که بو پاناکا ببستم برنوزی ما Thank you. نبزانی پاکردنی پتاتا تا امرادی گریانا اوانی در ایلم بو یاسر بینین بطواوی زور رون نیا جوان مرد براوا جاره هیچ نبینی تو ویسام استانه ترسی نه من آرا برز یاسر لگم مایا هاولا ایلا بنی رو بارکا نزیگ ببینوا وای ما ترسا اوائی کتوی بینی جوری کلم عصی براس بلام شوی اما اسی زور سیرا سیرا؟ پلما که باش کمی کتر جانداری سیرتی را بینی لنا هم اوائی باو که هیچی فیر نگردوی لسرنی هینی زریا و دریاکان نه نه خوش مام زحنی اتنه دوه لؤلو اکویت بله او ریا نشان درما او چیا؟ چه بو من بسکن؟ جاری پلما که کشتی که جرا کاتو اوه یکی اصیر با دعای ها کریا میجوی جر او کوتنیم کشتی اگره تو با صدای هشده براست بابا بله لوانه کشتی که من دوزی بیتا و پر بید لزیر و آتون با چی از دست رو خکر نکینا بای بزن چی تیایا راست اکی نا نا نا نا نا نا بلا بکن استازدانین چی لنو امسونو قانی آیا ما تو زغرا وستین نا لیم کرین بابی که بوا استا آواتا کانی بیتا دی او سونو خالب کره وا بسر چاو او بردا ای لو بدبختی ها هیچی یعنی را امون لبه چاو بود هستا پتت چاره تکا لوانه کسی پیش تو گشمه تسر زیر رو آتو نکن بس ایمه تساوا داره چیزی خودی نک بگا نچه بدوائی زیر راست دخینه که اگرم پوشتو پتاتا کو پاکا جانا سپال چرا کال بمبورا تو سلامتید یک توزی بخبوت یاد چم سلام بزگارم بو او چیا لغنی رجمیر بیاد بابی خوانینو بزنم چی لسر بسر آوا خوانواری که یا آوانا چی اگر اما بزنم چی نسر آوا لپین جی آیت زر و گوهره که من دوزی و گوستمانه و بسر کشتیه که بعد چیه؟ وابزانه من داره شده بچینه و جیره اوه که نخشه راسته وابزانم اوه زیره که نینه و بوام خاله که دیگش گشتونه دام خاله بخوی قرصی باره که انو کشتی که ان جیره او کوتوه وابزانم اوه زیرانه تاکو یستاش لیا یو کس دی دوزیونه توه اچیم به همیان آلیم نه روی نه نکی شیویز دعمه به نهینی بمینه تواله نیوان مانا نهینی؟ موسیقی قصب که ببورا جوله کس بولم نوه باسی موری زیر که لجا رو باره که گابا بشاره که تو سادی به دورم ایش خون هیلال رو که والا به بشاره که دست نکوه جونی ها یا منی جو، خیاو بردی. اصلا مسیم زرکان، باشه براین. حسن عبری حسن بتاتا بتاتا بقى تخواه ايشا من هميش خدمت يا كردو ياسر برد سلم دزبري نانم ياسر هالرقة أبي شابا من بو إفنجا كان ببرمو هلاك ببيم بلام أمادة كردين يخواردن إشي كتير خوشا خواردن أمادة يا ها؟ تودي كتير خواردن أمادة أبي بابا كان باوکم بر لچن سالگ مسئله و کشتی و باز کردوم باوکم دریاوان بو وابزنم ام مسئلهشی لدریاوانی که لخوی بتمنتر بیست بو همش او اگه نکبونی و کشتی راستی هیا بلام کس نیتوانی تا استا بیگاتی و بیدوزه تو به اچه تو کشتی که تیر دوزی به تو باشا تو دل نیای بگو من او کشتی کم باسی کم بردی هل نگرد بو بلکو بر اکی زول لخش و آتونی هم کرد بو یاسر او شو نزانی که کشتی که تیان قم بوا ای چون اتوانم بوردی شوینی کشتکت دست نشان کم توش بچای خود ببینی براد؟ هیوادارم براد بخصکانم هبید عادی او بلگیم بره اما او بلگیه که بونی خسلکانم بو اصل بینه تا استیستم نگراو توا؟ بیم بله نزانی لکیویا ها؟ ویسان؟ ها؟ تو چیلی هم آشاری توا؟ نه نه هیچ شدک او دست با ایلی هتوا او به های فتات با کردن او ایلی هتوا ما چهار یکم به اصر به توا توالی خوامی لپسین ماوا لپس خوابا سکتر ایکم بابا کاری توا روزای سیتر افیستین او با چی استنانه کمان نخوی؟ بله ابی نانه کمان بخوی لها چی برزی اصیل دست بین نشلی اتا ادی قابل که خون من بری اتسلیم که گره اوه برزی اصیل تو را بید دی چاکه بخوره و دی ناشی که به ای که حول این بود دوزی نوی خصوص زیر رکا هر که دوزی منو یک سر کبرا بشتکین ام خواهش این لماوی شوروش جگهی که دی دنیا به یاسر او بیکر دولوان کنی ام شهره خیلی که باور نکم زوینه ری حلمی لسده هجده ام داهن راوا ام داهنانش بو هوی دروز بونو پیشکوتن لدروز کردنی کشتی دا او که اتا کشتی حلمی دروز کرا کشتی حلمیش به هوی پستانی حلمی او آول کلهاتوی کلناو بزوین رکیا ایش اگد جاوازی چی لنوان کشتی حلمی کشتی چارا کدر؟ جاوازی که زور اشکرایا کشتی حلمی بوزیگ ایش اگد کل سوتانی خلوزی بردین پیدا بی بلام کشتی چارا کدر بوزیگ کجوله کل جوله باو دسته کبی ها؟ یاسر آتوا لوانی شوینی آتون زرکانی دوزی بیتوا یه حال يا تريدا ماشي دا كودي رابستا تا اسنا تاريكم سيدي بنزا كانبكا ابوتا بجاوه الي هاتوا چي بوا چي تا او بوخصنا في ايز نبو بوخصي شالي هاو ياسر نا بلقل هيچ كسي شرقه تامي خوار نكو ناكي تو خيري چيز لانان بوي ياسر زيرا كو بليبا تا كسيرا ياسر أرويد من أتسم بوا قشت قشتكي دور ودريش قشت؟ هاي أجي بدون زاركا أقري قمع الراس دا صلاو بقيني بهمو هوريان ها أظهر قهربات مشتقال كردوا ويسام جان ماما عطونا لها مخونا كارم ديتا ديو دغلبان دباب ما بيستا بكارتوا حسن حسن امشو ليرا امانينا وياسر خوتنا ناو دارستانا زور مترسي دارا تو قولي چي بخوار عزاكي شو باش من زورم خيطة بانية قبيني نوا استاذانيم بويو هل سوكوتي قرابو اترسم امشو ياسر بطني اشتاكي ربا سر بيت چيف كام نام اترسا او در يوانكي زور باشا چیروکی او زیرو گوهره چیروکی که البستاوه بای بمزانه اصره کبتاوه هیوادار موه بی بیش سباش بشو بی منو چما خوام چون که خوشو جیزوره استا اگره تاوه ببهر زیرو گوهره و رد شلکندم یاسر به تنیا خوشی لو سرکشی نبینه ویسا گران به دو زیرو گوهره سرکشی که زن خوشه تا استشار بیر لو هکی تو خاتو رغدا ای که خبه که خورز بو بانی باش کوا ای ای کوا کواوش تایگه بیا بو چیلی هاو بلی خالت عدم باوکا رغدا ویسام ورن نانو چا آماده ها باوکا ویسام و رغده دیر نماون تو نزانی با کچون براست بیچه بلا من فریاکوتی نیم بکر هنبه چونکه اوش دیر نماوا ام شوانیان بو بجهش بوا ایره زور ترسناکا سیرکا اوه یاسر کرای وا یارسیس ویسا مرغتر روشتون بوشونه که نادیار ها؟ کشتیکتان بینی و نهنگیتی لگلابو؟ هرگیز ده دستم در ناسن اگر بیش چنه ناخی زویه و باب روین بله باش دلیه با رگیه که راسته آروین بله بخواب زنم دونیت که برگیه که راسته آروین آها چی بوا اما درست نگا آها آها ابی چیروکی منش چی بید نهینکانی چین اگر اتانو چیروکی منیر بزنن بردام من لگمانا بوب دکاریکانی القیده هاتو چندون روزایی سیری لخو کرتوا اچی نشونی که نامو گورد در روزایی سیر تر ابینی بخواه تانس برم بنیازی دیدار